nocy świń. Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 32 marca. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Pan Artur podpowiada, no, muzyka taka, że chce się jechać, nóżka robi się cięższa, a i też i powieki miejscami, w wielu miejscach właśnie też robią się cięższe. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność na drodze, tym bardziej, że ważna informacja ta bieżąca z drogi numer 77, także i to podpowiada nóżka z gazu. Odcinek Leżajsk-Rudnik nad Sanem w miejscowości Nowa Sarzyna na Podkarpaciu, tam doszło do wypadku, ruch odbywa się wahadłowo. To utrudnienie może potrwać jeszcze ponad 2 godziny. Droga numer 77, odcinek Leżajsk-Rudnik nad Sanem. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. 5 minut po godzinie 5. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Jest pogodnie. Będzie słonecznie, wiatr północny i wschodni, słaby i umiarkowany, choć na południu miejscami jeszcze porywisty. Ciśnienie bez większych zmian, za to na termometrach od 6 stopni na Podhalu, na wschodzie 7, na wschodzie nad morzem 7-8, w większości regionów, w tym w centrum kraju 9 stopni, a najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku do stopni 12. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowanym atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. WW się poruszam z listy przebojów trójki. Przypomnijmy, ostatnio na miejscu 6 bez zmian. Tak było w ostatnim, jak dotychczas, 1939 notowaniu listy przebojów trójki. Głosujemy, by mieć już być może z głowy ten trójkowy, radiowy, listowy obowiązek na ten tydzień. 5:08, co dziś przed nami? 9:00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog rozpocznie się drugie spotkanie rządu i oświatowych związków zawodowych w sprawie podwyżek w oświacie. Tydzień temu rozmowy nie przyniosły porozumienia. Związki zawodowe zostały poproszone o doprecyzowanie swoich oczekiwań, a centrale związkowe w miarę możliwości uzgodnienie jednolitego stanowiska. Rząd zapewnia, że egzamin gimnazjalisty i ósmoklasisty odbędą się w terminie. W Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość powołania Grzegorza Jędrejka na członka Państwowej Komisji Wyborczej. Był dotychczas sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, że w piątek wygasło członkostwo w PKW Wojciecha Hermelińskiego, który był jednocześnie jej przewodniczącym. O tym, kto go zastąpi na tej funkcji, zdecydują członkowie PKW w głosowaniu. Do chorych wyjadą tylko państwowe karetki. Wchodzi właśnie w życie nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która zakłada, że usługi ratownictwa medycznego mogą być realizowane tylko przez podmioty publiczne. To nie koniec zmian. Do 2028 roku nastąpi koncentracja dyspozytorni medycznych, do których wpływają zgłoszenia o zdarzeniach. Teraz mamy 39 takich dyspozytorni. Docelowo w każdym województwie będzie jedna, na Mazowszu i na Górnym Śląsku ze względu na liczbę mieszkańców dwie. Taka organizacja systemu powoduje ujednolicenie wszystkich procedur związanych z przyjmowaniem wezwań i wysyłaniem zespołów ratownictwa medycznego, ale przede wszystkim taki system sprawdza się w przypadkach zdarzeń masowych. Szef MON będzie obserwował wspólne szkolenie polskich i amerykańskich żołnierzy na poligonie w Drawsku Pomorskim. W manewrach uczestniczy ponad 1500 amerykańskich żołnierzy z jednostki pancernej w Teksasu. Mają swój sprzęt sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych i to pierwsze ćwiczenie oddziałów US Army na tak dużą skalę. Na poligonie rozpoczną się także czwarte ogólnopolskie mistrzostwa klas mundurowych. Pozostałe wydarzenia z całej Polski, ale nie tylko, bo od dziś na przystankach autobusowych, bibliotekach, kawiarniach i księgarniach w całej Warszawie będzie można przeczytać utwory 20 europejskich poetów. Tematem przewodnim rozpoczynającej się po raz trzeci akcji Wiersze w mieście jest miłość. Z radiowego ogródka składamy najlepsze życzenia z okazji ćwierćwiecza Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Dziś koncert w studiu imienia Władysława Szpilmana. Urodzinowy koncert, a poznamy na nim laureatów tegorocznej nagrody Muzyka Źródeł, przyznawanej wspaniałym mistrzom muzyki ludowej. Tym, którzy nie tylko są wybitnymi artystami, lecz także przekazują tradycję młodym kontynuatorom, w sposób szczególny popularyzują polską kulturę ludową. Z okazji czwartych urodzin Polskiego Radia Dzieciom stacja startuje z pierwszym konkursem dziecięcych talentów. To inicjatywa mająca na celu odkrywanie i promocję najbardziej utalentowanych słuchaczy w trzech kategoriach wiekowych: do 5 lat, od 6 do 9 oraz od 10 do 13. No i z naszego trójkowego ogródka, trójka świętuje 57 urodziny, z tej okazji w studio koncertowym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej wspaniałe koncerty. Wczoraj tak świętowaliśmy. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Na przechodniu patrzeć. Ten ma wikt i opierunek, tamten nie ma nic. Ten wyrusza, ten przystaną, idzie para wciąż za ręce. Każdy człowiek inny, stoją, idzie stron. Ten wyrusza smutny, ten jest zamyślony. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Siedzę na ławeczce i patrzę. Oto idzie pielgrzym, widać, że z daleka. A za nim turysta, ten, co się rozgląda. Ten gość idzie szybko, drugi się nie śpieszy. Smuci się dziewczyna, inna się uśmiecha. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Mógłbym tu pozostać na zawsze. Bajeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. We'll be right back. Trójka świętuje 57. urodziny. Przedwczoraj koncertem Sama Fendera. Wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpił Stanisław Sojka. Kto był na koncercie? Ręka do góry. Ręka do góry. Wyżej. Aha, widzę jednak wszyscy. Być może jeszcze nie poszli spać po wczorajszym koncercie. Bardzo nam miło. Ale to nie koniec. Jutro brytyjski archive, a w piątek kolejne ważne wydarzenie koncertowe. No i oczywiście na antenie Trójki nie zabraknie specjalnych materiałów urodzinowych, w tym niezwykłych dźwięków z trójkowego archiwum. Trójka przygotowała także dla Państwa nagrody, niespodzianki. Wśród nich, nie wiem, czy mogę już powiedzieć, nowy album Zapraszamy do Trójki. Ach, będzie się działo. To oczywiście nasza płyta tego tygodnia. Wielka niespodzianka. A i sporo niespodzianek także w porannym, popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Już teraz zapraszamy. Sięgamy po dzisiejszą prasę. Te najświeższe informacje powyborcze na Ukrainie z dziennika o tym, że komik Wołodymyr Zełenski zwyciężył wczoraj w pierwszej turze wyborów prezydenckich na Ukrainie. W drugiej turze zmierzy się z urzędującym szefem państwa Petrem Poroszenką. Tak wskazują wyniki exit poll przeprowadzonego przez główne ukraińskie ośrodki socjologiczne. Więcej oczywiście w serwisie informacyjnym Trójki. Z Pulsu Biznesu o tym, że polskie inwestycje u naszego wschodniego sąsiada to pasmo porażek. Przedsiębiorcy sądzą, że nie da się tam normalnie działać. Nie wiedzą, jak wiele się zmieniło. Kto nie pamięta ambitnych planów polskich banków, producentów czy biur podróży? Ukraina miała być ich pierwszym rynkiem ekspansji, bo przecież Polak rozumie wschodnich sąsiadów lepiej niż biznesmen z Europy Zachodniej. Wiele planów spadło na panewce. Czytamy w Pulsie Biznesu. Według Gazety Polskiej inwestycje na Ukrainie są śladowe. Ukraińskie w Polsce prawie nie istnieją, a poziom wymiany handlowej też pozostawia wiele do życzenia. Polacy mają złą pasce na Ukrainie. Tak tytułuje tekst Puls Biznesu. I jeszcze Rzeczpospolita. Niby niepoważna, jednak poważna sprawa, bo Ministerstwo Kultury chce ustalić karmazyn jako oficjalny odcień czerwieni w polskiej symbolice państwowej. To jest na fladze narodowej i tarczy herbowej orła. Informuje Rzeczpospolita i przypomina, że resort pracuje nad ustawą o symbolach państwowych. Konstytucja określa, że barwami Rzeczpospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, jednak nie jest zdefiniowane, o jaki odcień czerwieni chodzi. Rzeczpospolita dodaje, że to jednak może się zmienić, ponieważ Ministerstwo Kultury chce ustalić karmazyn jako oficjalny odcień czerwieni na fladze i tarczy herbowej orła. A między innymi o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Trzy tematy z trzech tytułów, oczywiście więcej z dzisiejszej prasy. W porannej audycji zapraszamy do Trójki, więcej także na naszych stronach internetowych, w serwisach i w pozostałych audycjach. Także na portalu polskieradio24.pl. Za chwilę muzyczny kalendarz, ale wcześniej ciąg dalszy świętowania urodzin Trójki. Najbliższy piątek z okazji 57. urodzin programu trzeciego. Tu przy Myśliwieckiej wystąpi i cóż, że ze Szwecji. Sophie Zelmani. Save me, only love, only help from above. For my faith I turn to you, I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Verdict I abide, only you can get life back on my side. Muzyka jest niedobra, ale w zasadzie ona jest dobra, tylko jest niedobra w związku z prognozą, która jest nie najlepsza, chociaż na razie świeci słońce, czyli chyba powinienem się młotkiem w głowę puknąć. I to wszystko w tym skrócie. Czas już teraz na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Dzisiaj wiadomości z Tokio, dlatego nie ma kolegi w studiu. Cybernetyczny przewodnik, darmowe zwiedzanie i kapcie muzealne nie na nogach, a w muzealnej gablocie. To organizacja założona, aby wspierać projekty technologiczne i to główny cel nowo utworzonego funduszu. Założony przez przedsiębiorców fundusz... Jest to fundusz założony przez przedsiębiorców, którzy odnieśli, sukces i ma wspierać pomysły z dziedziny teleinformatyki i biotechnologii. Teraz już tylko ciepło i ciepło i ciepło. Moc życzeń dla Zegarkowiczów i tym, którzy się urodzili w tym dziwnym dniu, pisze pan Leszek Skudowy. Jermaine Defoe, jak Mike Tyson, piłkarz Tottenhamu, został negatywnym bohaterem ostatniej kolejki ligowej w Anglii. Po jednym z ostrych fauli Mascherano z West Hamu, Defoe nie wytrzymał, wstał i co zrobił? Ugryzł rywala. Mówiąc obrazowo, wbił mu się zębami w ramię i nie było to, jak twierdzi trener Tottenhamu, tylko skubnięcie. Sprawą zainteresował się nawet brytyjski minister sportu Richard Caborn. Widzisz, co tam się dzieje w tej lidze angielskiej? No po prostu szkoda mówić. Piłkarze muszą dawać przykład, dlatego tę sprawę trzeba dokładnie zbadać i wyciągnąć konsekwencje, dodał minister. Tak, i tak się troszkę zadumałem, bo teraz zupełnie innego znaczenia nabierają te słowa z piosenki formacji nieżywych schabów. A ugryźć, gdybym chciał, to co byś powiedziała? Przebój na wyspę. O pogodzie. Będzie bardzo dobrze dzisiaj, choć pochmurno, z przelotnymi opadami. 15 stopni w Gdańsku to najniższa temperatura i 20 w Lublinie i w Rzeszowie. Trójka. Polskie Radio. Pięć minut po godzinie 5:00. Wybrane wydarzenia z historii, także ze świata muzyki. W drugiej części kalendarza i tak w 1873 roku urodził się Sergiusz Rachmaninow, rosyjski kompozytor, pianista, tworzył koncerty, utwory fortepianowe, także symfonie, opery i pieśni. W 1901 roku odbył się strajk szkolny dzieci we Wrześni. W Wielkopolsce był to protest przeciwko przymusowemu nauczaniu religii w języku niemieckim. Dzieci wychłostano, rodziców ukarano aresztem. Rok 1901. Równo 100 lat temu urodził się Joseph Murray, amerykański chirurg. Dodajmy, że w 1954 roku przeprowadził pierwszą udaną operację przeszczepu nerki. W 1990 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny za pracę w dziedzinie transplantologii. Zmarł w roku 2012. 90 lat temu urodził się Milan Kundera, czeski pisarz, autor opowiadań, dramatów, powieści, przekładów. 69 lat temu utworzono Świętokrzyski Park Narodowy, a 57 lat temu rozpoczęła działalność radiowa Trójka. muzycznym kalendarzu. Wspominamy Paula Atkinsona, brytyjskiego gitarzystę z zespołu The Zombies. Artysta urodził się w 1946 roku, zmarł równo 15 lat temu. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasure at hand to take you in the sun. Like me, as you take off, any time to show you what you need to live. Tell it to me slowly, tell you why I really wanna know. It's the time of the season for like me. As he takes off, jak i na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. No i komu to przeszkadzało? Ciemność widzę w piątek, o tej porze była jasność. Jasność była to pan Paweł z Ptaszkowej, gmina Ptaszkowa. Przypomnijmy, kod pocztowy trójkowy, 33333. 4 stopnie na termometrze, na razie ciemno i zimno z Głogowa Małopolskiego. Gorące pozdrowienia od pani Kasi. Pani Kinga z Lubelszczyzny, urodzinowo, leniwie, poniedziałkowo, bardzo śpiąco jeszcze. Ale to gorące pozdrowienia. Bardzo pięknie dziękujemy. No i jeszcze pani Kasia o tym, jak to trójka łączy ludzi. Jednym z pytań testowych dla mojego przyszłego męża było, czy słucha trójki. Odpowiedział pozytywnie i od ponad 20 lat słuchamy razem. Bardzo pięknie dziękujemy. Bielany warszawskie plus jeden, rześki poniedziałkowy poranek i same serdeczności. 5:30, to sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. tylko dla warszawskich Bielan. Dziś napływa z północy powietrze pochodzenia arktycznego. Polska w zasięgu wyżu z nad Bałtyku. Ma być pogodnie? No to przyjmijmy, że jest pogodnie, a będzie słonecznie. Wiatr słaby, umiarkowany jedynie na południu, miejscami porywisty. Ciśnienie bez większych zmian. Na termometrach od 6 stopni na Podhalu, 7 na wschodzie oraz nad morzem. W centrum, zresztą w większości regionów, 8-9 stopni. Najwyższa temperatura na zachodzie do 10, lokalnie na Dolnym Śląsku do stopni 12. Od 6 do 12 Afryka to nie będzie, ale i tak jesteśmy chyba zadowoleni.

Siedem trójek. Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni. Drodzy Państwo, tego nie było w scenariuszu. Polska biało-czerwoni. Ale mówię Państwu, że kiedy pojawia się w radiu redaktor Olszański, zawsze na korytarzu jest głośno. Czego Państwo doświadczyli? 22 po 6. Budzikowe kalendarium muzyczne. Zamykamy muzyczny kalendarz urodzinowy. To dlatego, że Mark White, Marek Biały, producent i basista, występujący m.in. w ABC, ale także jego występ ze Spin Doctorsami, przypomnieliśmy, kończy 58 lat. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za kwadrans szósta. Czas na country w budziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. 1962 roku przyjechał do Polski zza oceanu artysta, który nazywał się Tony McDuck. Czy on po prostu rzeczywiście miał nazwisko szkockie czy celtyckie, czy może zmienił nazwisko albo jego rodzice zmienili, nie wiemy. W każdym razie nagrał jedną z piosenek country, która nazywa się Cowboy Story i gdzieś w archiwach Polskiego Radia i ta piosenka przetrwała. Cowboy Story, Tony McDuck. And looking in the space, yee-hoo! Yee-hoo! I feel that now my feeling is the best. Giddy up, oh ha, and steaming right on horseback, yee-hoo! Yee-hoo! You know me now from cowboys, I'm the best. Well, I'm dreaming and dreaming of love. Oh, I'm waiting and looking for love. I'm only married, well, girl, good looking, if she will love me exactly just like I want her. Oh, oh, I'm dreaming and dreaming of love. Oh, I'm waiting and looking for love. Yeah, yeah, yeah, yo, yes, yes, yes, you get to know, says my baby for love. Well, I'm dreaming and dreaming of love. I'm waiting and looking for love. I'm only married with good looking, if she will love me exactly just like I want her. Oh, oh, I'm dreaming and dreaming of love. Oh, I'm waiting and looking for love. Yippie, yeah, yippie, yo, yes, yes, yes, you get I know, says my baby for love. Yeah, yeah, oh, ha, and looking in the space. Yeah, yeah, oh, ha, from cowboys I'm the best. Śpiewał Tony McDuck, który przyjechał kiedyś ze Stanów Zjednoczonych i w Polsce nagrał w 1962 roku tę właśnie piosenkę Cowboy Story, historia kowbojska. No i mniej więcej w tym samym czasie, chociaż to było chyba pod koniec lat 50., kiedy zrobiła się w Polsce odwilż, przyjechała także z Teksasu artystka polskiego pochodzenia, mówiła, że nazywa się Wanda Jackowska. I ona zaśpiewała piosenkę i nagrała ją chyba wtedy dla polskich nagrań. Nie wiem, czy ta piosenka została wydana. Utwór Nobody's Darling But Mine, czyli Puste Koperty. Puste Koperty, późniejszy przebój w latach 60. A Wanda Jackowska, kuzynka Marka, była chyba pierwsza. Posłuchajmy. Sit by my side, little darling. Come lay your cool hand on my brow and promise me that you will never be nobody's darling but mine. You're as sweet as the flowers in springtime, you're as pure as the dew on the rose. I'd rather be somebody's darling than a poor girl that nobody knows. Be nobody's darling